की दृष्टि विधानी विधि क्या पाठ है? विधेय दृष्टि मानस क्रिया के न सम्यक ज्ञानत्व अभावात प्रकरण भंग परिहार। दृष्टि का विधान यदि आप करेंगे तो विधेय दृष्टि एक मानस क्रिया है, तो मानस क्रिया है तो ज्ञान तो है नहीं, तो सम्यक ज्ञानत्व का अभाव है, इसलिए प्रकरण भंग क्या ऐसा अभिप्राय करके परिहार करते हैं। सत्यमेव अपि स्यात् यदि ज्ञान यज्ञ स्थित्यर्थं प्रकरणं न स्यात्। थोड़ी सी टीका देखिए। विभिक्षित दृष्टि स्तुति परमेव प्रकरणं न ज्ञान स्थिति परम इत्यशंकः। यदि पूर्व पक्षी कहे कि विभिक्षित जो दृष्टि, विभिक्षित दृष्टि मैंने ब्रह्म दृष्टि, अर्पणादि में ब्रह्म दृष्टि, इस दृष्टि की स्तुति के लिए प्रकरण है, ज्ञान स्तुति के लिए नहीं है। ये प्रकरण ज्ञान स्तुति के लिए नहीं है, यह उस उपासना स्तुति के लिए, अर्पणादि में ब्रह्म दृष्टि कर्तव्य है, इसके लिए ये प्रकरण है। यदि ऐसी आशंका करें तो कहते प्रकरण पर्यालोचनया ज्ञान स्तुति रेवा प्रतिभाती। प्रकरण की जब हम पर्यालोचना करते हैं, सब तरफ से इसको देखते हैं, तो ज्ञान स्थिति ही यहाँ पर प्रतिभाती, ज्ञान स्थिति ही दिखाई देती है, ऐसा प्रतिपादन इसी को भाष्यकार भगवान कहते हैं। अत्र तो सम्यक दर्शनम ज्ञान यज्ञ शब्दितम अनेकान यज्ञ शब्दितान क्रिया विशेषान उपन्यस्य प्रियान ज्ञान मज्ञात ज्ञान यज्ञ परम तप इस ज्ञानम सौचित कहा। यहाँ पर सम्यक दर्शन किसी को ज्ञान यज्ञ शब्द से कहा गया, और फिर अनेक यज्ञ जो कहे गए यहाँ पर, अनेक यज्ञ शब्दितान क्रिया विशेषण, अनेक यज्ञ शब्द के जो क्रिया विशेष हैं उनका उपन्यास करके और अंत में भगवान कहेंगे श्रेयान द्रव्य मयाद यज्ञ ज्ञान यज्ञ। जितने ये द्रव्यमय यज्ञ बताए गए हैं इन यज्ञों से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, श्रेयस्कर है। इस ज्ञानम स्तौति यहाँ पर ज्ञान की स्तुति करते हैं, इसलिए ज्ञान स्तुति के लिए प्रकरण है। थोड़ी सी टीका देखिए। किंच ब्रह्मार्पण मंत्र सम्यक ज्ञान स्थित सामर्थ्य प्रतिभा। और ब्रह्मार्पण मंत्र जो है ये भी सम्यक ज्ञान की स्थिति में ये स्थित सामर्थ्यम प्रतिभा। ये ब्रह्मार्पण मंत्र सामर्थ्यम प्रतिभा, ब्रह्मार्पण मंत्र का सामर्थ्य भी किसमें है? ज्ञान स्थिति में है, सम्यक ज्ञान स्थित सम्यक ज्ञान की स्थिति में है। कहाँ है? तो उसी को कहा अत्र तो सम्यक दर्शन ज्ञान सर यज्ञ शब्दितम अनेकानि यज्ञ शब्दितान क्रिया विशेषान उपन्यस्य श्रेयान ज्ञान में आज ज्ञान श्रेया द्रव्य में आज यज्ञात ज्ञान यज्ञ। कोई आगे आगे के लिए है अत्र च समर्थम इदम वचनम, यहाँ पर ये वचन समर्थ है किसमें? ब्रह्मार्पणम इत्यादि ज्ञान के यज्ञ के संपादन। जब ऐसा आप अर्थ लेंगे तो ब्रह्मार्पण इत्यादि जो है यह ज्ञान से यज्ञ के संपादन में समर्थ जो है, अन्यथा सर्वस्य ब्रह्म से अर्पणादि नामे विशेषतो ब्रह्मत्व विधानम अनर्थक हो जाए। यदि ऐसा नहीं आप लेंगे कि ज्ञान यज्ञ की स्तुति के लिए बात कही गई है तो फिर सभी ब्रह्म है, फिर अर्पण इत्यादि में भी ब्रह्म दृष्टि करने का क्या तात्पर्य? अर्पण इत्यादि में तो ब्रह्म दृष्टि जो है, अर्पण इत्यादि को ज्ञान यज्ञ जब हम बनाएंगे तभी सभी यज्ञों से यह विशेष है, इस प्रकार की स्थिति बनेगी, इस प्रकार की स्थिति बनेगी। और ये जो इसको यज्ञात्मक रूप नहीं देंगे तो स्थिति नहीं बनेगी। इसी का अत्र समर्थम इदम वचन, ये वचन समर्थ है। ब्रह्मार्पणम इत्यादि, कौन वचन? ब्रह्मार्पणम इत्यादि किसके लिए समर्थ है? ज्ञान से यज्ञत्व संपादन, ज्ञान के यज्ञत्व के संपादन में। और नहीं तो अन्यथा सर्वस्य ब्रह्मत्व, जब सभी ब्रह्म है तो अर्पणादीनाम ये विशेष तो ब्रह्मत्व विधान अनर्थकम है, तो अर्पणादि में ही ब्रह्म दृष्टि करने का कोई तात्पर्य नहीं था। अब विचार आगे चल कर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्।